47 tel 2 el. Zeynep Öykü ile Arp'ın sesine karışan öyküler. Merhaba. Açık Radyo'nun Arp programı 47 Tel 2 El'de bu hafta bir efsaneden bahsedeceğim. Yaşadığı dönemde ismi Arp ile eş anlamlı olan kadın Henriet Rönnye. Rönnye sadece ünlü bir arpist veya bir besteci değil, Arp'ın tınısını, klasik müzikteki yerini tamamen değiştirmiş bir kişi. Bizden önceki jenerasyonun en büyük arpistleri çoğunluk onun öğrencilerinden çıkmış ve bugünün en başarılı arpistleri yine onun öğrencilerinin öğrencileridir. Rönnye, 1875 yılında orta halli bir ailede doğmuş. Babası Emil Rönnye, baba mesleği olan mimarlığı yapıyormuş ama babası öldükten sonra ressamlığa başlamış. Ailesi mimarlığı bırakmasını kabul etmediği için para yardımını kesmiş. O da genç yaşta kendi ayakları üstünde durabilmek için akşamları şarkıcı olarak çalışmaya başlamış. Sesi o kadar beğenilmiş ki Rossini onu keşfedip Paris Operası'na almış. Henriet Rönnye'nin Arp'la tanışması babasının da yer aldığı bir konserde olmuş. Rönnye 5 yaşındayken babasını izlemek için gittiği bir konserde dönemin en büyük arp ustası ve Paris Konservatuarı'nın hocası Alphonse Selmans'ı dinleme fırsatı bulmuş ve konserden hemen sonra tüm hayatını etkileyecek kararı vermiş. Ben arpist olmak istiyorum, hocam da bu adam olacak. O zaman küçük öğrenciler için yapılan küçük arplar yokmuş tabii. Ayakları pedallara yetişmediği için arpa başlamak için 8 yaşını beklemek zorunda kalmış. 8 yaşına gelip arpa başladığında bile ayakları uzaktaki pedala yetişmiyormuş. Ama müziği hiç kesmeden sandalyesinde kayıp pedalları öyle değiştirirmiş. İlk olarak Rönnye'nin küçük arp öğrencileri için yaptığı bestelerden birkaç tanesini dinleyeceğiz. Xavier de Maistre'nin Easy Pieces for Harp isimli albümünden Grand-mère raconte une histoire, anneanne öyküler anlatıyor. Ve Rönnye'nin Six Pieces Brave isimli 6 küçük parçalık albümünden 5 parça. Thank you. Henriette Rönien'in küçük arp öğrencileri için bestelediği kolay parçaları dinledik. Henriette Rönien çoğu büyük müzisyen gibi çocuk dahiymiş. 10 yaşında konservatuara girmiş ve sene sonundaki yarışmaya katılmış. O sene tüm jüri Henriette Rönien'e tam puan vermiş. Ancak konservatuar müdürü sadece 2 yıldır arp çalan birine birincilik ödülü veremeyeceklerini söyleyip ona ikincilik ödülü vermiş. Ertesi sene yarışmalara tekrar girmiş ve bu sefer birincilik ödülünü almış. Ama ödül anonim olarak verilmiş. Yıllar sonra bu ödülü ismi açıklanarak alan en genç kişi ise Henriette Rönien'in 13 yaşındaki öğrencisi Marcel Grangeny olmuş. Şimdi yine Rönien'in öğrencileri için bestelediği bir parça dinleyeceğiz. Bu sefer orta zorlukta bir parça. Feuillet d'Album, albüm sayfaları. Birinci bölüm eskiz ve ikinci bölüm Danse d'autrefois. Eski zaman dansı. Thank you. Efsanevi arpist Henriette Ronin'in bestesi Feuillet albümü dinledik. Ronin'in 11 yaşında Paris Konservatuarı yarışmasındaki performansı seyircileri o kadar etkilemiş ki Ronin'i ödül almak için tekrar sahneye çağrıldığında okul müdürü bir türlü alkışları susturamamış. Ronin'i bu kadar büyük bir curcunadan korkup seyircinin alkış ve kahkahaları arasında sahne arkasına kaçmış. Dönemin müzik dergilerinden Figaro'da çıkan eleştiri de şöyle diyor. Mademoiselle Ronin daha 12 yaşında bile değil ama geleceğini görmek için çok uzağa bakmak gerekmiyor. Çünkü o şimdiden seyirciyi nasıl büyüleyeceğini iyi bilen bir sanatçı. Yarışmadan sonra küçük Ronin'e çok fazla konser talebi gelmiş ancak babası bunları geri çevirmiş. Yarışmadan sonraki aylarda henüz çocuk yaşta olmasına karşın ilk öğrencilerini yetiştirmeye başlamış. İlk öğrencisiyle tanışması ise şöyle olmuş. Ronin'e parkta oyun oynarken yetişkin bir kadın onun yanına gelip "Sizin yeteneğinize hayranım. Bana arp dersleri verip veremeyeceğinizi sormaya geldim." demiş. Ardından başka öğrenciler de gelmiş ve Henriette Ronin'e hayattaki en büyük tutkusu olan öğretmenliğe bu şekilde başlamış. Sıradaki parça Ronin'in 1928-1930 yılları arasında yaptığı plak kayıtlarından toplanan Henriette Ronin'in Besteleri ve Transkripsiyonları isimli albümden Ronin'in kendi yorumundan bir parça. 1834-1910 yılları arasında yaşamış Alman arpist ve besteci Alfred Zabel'den La Source, Pınar. Zabel'in arp müziğine bakışı Ronin'inkine çok benziyor. Zabel, arp metodunun ön sözünde şöyle demiş. Bence modern metodlarda tekniğe çok fazla önem verilmiş ve güzel bir ton yakalamak için doğru el pozisyonu kullanmak geri planda kalmıştır. Arp çalarken onun en önemli özelliği olan şiirsel, yumuşak, gümüşümsü sesini dikkate almak gerekir. Bir besteci ve arpist olarak Ronin'de arpta farklı bir ton yakalamak ve arpın sesine uygun müzikler yazmak için uğraşıyordu. Bugün için çok ilginç görünmese de bu arpın o günkü imajı ve müzikteki yeri düşünüldüğünde çok yenilikçi bir bakıştı. Bu yıllardan önce arp orkestrada sadece ayrı bir renk olarak kullanılan ikincil bir enstrümandı ve daha çok arpa özgü özel efektleri için kullanılırdı. Şimdi Ronin'in kendi yorumundan dinleyeceğimiz bu beste Alfred Zabel'in en önemli bestelerinden biri. Çünkü arpın tonuna ve arp müziği yazılına karşın farklı bakışını açıkça gösteriyor. Thank you. 47 Tel 2 Elde bu hafta efsanevi arpist Henriette Rönne'nin hayatından bahsediyoruz. Henriette Rönne'nin çok genç yaşta konservatuarın birincilik ödülünü aldığını söylemiştim. Rönne konservatuarda en başarılı öğrencilerden biriymiş. Bu nedenle armoni derslerine katılabilmek için yaşı tutmamasına rağmen 13 yaşında armoni sınıfına kabul edilmiş. Besteciliğe ilk adım atması bu armoni sınıfında olmuş. Rönne o yıllarda konservatuarda armoni ve kontrpuan derslerine katılan tek genç kız olduğu için beste yapmaktan ve yazdıklarını hocalarına göstermekten çekinirmiş. Rönne'nin konservatuarda öğrencilik yaptığı yıllar 1880-90'lardı ve o yıllarda kadın besteciler yok denecek kadar azdı tabii. Ve Rönne de ne kadar güçlü ve cüretkar bir kadın olsa da aynı zamanda son derece dindar ve geleneklere bağlı bir kadındı. Profesyonel bir müzisyen ve besteci olmak istese de kadınların toplumdaki rolüne uygun davranmak ister ve okula yanında bir refakatçi olmadan yalnız başına gidip gelmezmiş. Armoni hocasının uzun ısrarlarından sonra arp ve keman için yazdığı ilk bestesini sınıfta pek öğrencinin olmadığı bir gün piyanoda çalarak hocasına dinletmiş ve bu bestesi çok beğenilmiş. Şimdi dinleyeceğimiz parça yine Rönne'nin kendi yorumlarının bulunduğu albümden, Rönne'nin arp ve küçük orkestra için yazdığı iki kısa bestesi Elegy ve Dans Caprice. Küçük sesi olan bir enstrüman olan arpın tek başına büyük bir orkestra içinde solist olarak çalması bu dönemde çok sık görülen bir şey değildi. Ancak Rönne bu zorlukları çok büyük bir ustalıkla aşmış. Dönemin ünlü müzik dergisi Figaro'da bu beste hakkında şöyle yazıyor. Bu bestelerde arpın ve orkestranın sesi büyük yaratıcılıkla birbirine karışıyor. Arp'ın kullanabileceği tüm şiirsel efektlerle birlikte. Rönne'nin yorumundan dinliyoruz Elegy ve Dans Caprice. Thank you. 20. yüzyılın en önemli arpist bestecisi Henriette Rönne'nin kendi yorumundan Elegy ve Dans Kaprisi dinledik. Arp repertuarının çok sınırlı olduğunu daha önce de belirtmiştim. Bu hala böyle ama 20. yüzyılın başlarında arp repertuarı bugünkünden çok daha sınırlıydı tabii. Bunu aşmak için bestecinin yanında Rönne birçok büyük bestecinin eserlerinin arp düzenlemelerini yapmıştır. O yıllarda Paris müzik çevresindeki genel kanı, bir enstrümanın kendi repertuarına ait parçalar çalması gerektiğiydi ve başka enstrümanların müziklerinin transkripsiyonunu yapmak pek hoş karşılanmazdı. Buna karşın Henriette Rönne her zaman transkripsiyonlarını savunmuş. Rönne'nin arp için birçok düzenlemesi bulunuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Fransız arpist Marie-Pierre Langeme'nin yorumundan Pièce en Sol, Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı keman partitasından alınmış bir bölüm. Henriette Rönne'nin arp için yaptığı düzenlemelerden birini dinledik. Bu dönemde başka enstrümanlar için yazılmış besteleri çalmanın çok hoş karşılanmadığını söylemiştim. Rönne'nin öğrencilerinden Odette Dantu bu düşünceye karşı çıkmak için A Propos de l'Arp isimli kitabında şöyle yazıyor. Şunu belirtmek isterim ki geçmişte müzik parçaları her zaman tek bir enstrüman için yazılmazdı ve performansın bestecinin aklındakinden farklı olması her zaman müziğin değerini düşürmezdi. Keman repertuarı bunun en büyük örneğidir. Buna benzer olarak Mussorgsky'nin etüdlerini herkes orkestra için olan düzenlemesiyle tanır. Ama çok nadiren piyanoda çalınırlar. Röni'nin arp düzenlemeleri, besteleri arpta çalınabilir hale getirmekle kalmıyor, sadece arpın yapabildiği efektleri kullanarak düzenlediği besteleri başka boyutlara taşıyor. Örnek olarak, arpın tellerini çekerken farklı el pozisyonları ve tekniklerle bambaşka tınılar yakalamak mümkündür. Röni de bu yöntemleri kullanarak, klavsende çalındığında yok olabilen bir melodi çizgisini farklı bir tınıya büründürerek yeniden ortaya çıkartıyor. Şimdi yine Röni'nin kendi yorumlarını içeren albümden, klavsen notasından arpa uyarladığı iki beste dinleyeceğiz. Fransız barok besteci Louis-Claude Daquin'den Le Coucou ve yine Fransız barok besteci olan François Couperin'den La Comère. Arp için düzenlediği iki barok eser dinledik. Röni, başka enstrümanların müziklerini arpta çalmanın arpın ufkunu genişleteceğini düşünüyordu ve önce solo arp için düzenlemeler yaparken daha sonra altı arplık bir grup için düzenlemeler yapmaya başladı. Bu müziklerin çalınması için öğrencileriyle altı arplık bir grup kurmuştu. Bu grubundaki öğrencilerinden biri Suzanne Cotel, Röni hakkında şöyle yazıyor. Onu hayatının son 10 yılında tanıdım. Beni 6 harplık grubuna katılmam için davet etti. Çok mutlu olmuştum. Bu benim için çok büyük bir onurdu. Ve onun nasıl müzik yaptığını da yakından görme fırsatım oldu. Besteciliğe olan büyük yeteneğiyle sesin tınısı üzerinde mükemmel bir hakimiyet kuruyordu. Bazen bize orkestra şefliği yapar, bu görevini mutlak ama aynı zamanda sevecen bir otoriteyle yerine getirirdi. Kim ne derse desin, bazı insanlar dünyaya bir kez gelir ve Henriette Röni bu kişilerden biriydi. Roni tek bir programa sığmayacak efsanevi bir müzisyen. Bu yüzden haftaya da Roni'nin bestelerini dinlemeye devam edeceğiz. Bugün son olarak Roni'nin en sevdiğim bestelerinden birini dinleyeceğiz. Pièce Symphonique en Trois Episodes, 3 bölümlü solo arp için bir eser. Bu eseri Moldova'nın en ünlü arpisti Ina Zorovecci'den dinleyeceğiz. Henriette Roni, Pièce Symphonique'i çok sevdiği kuzeninin ölümü üzerine 1907 yılında bestelemiş. 3 bölüm: Marche Funèbre, Appassionata ve Transfiguration. Bu beste sevdiği bir kişiyi kaybeden insanın yaşadığı farklı duyguları anlatıyor ve hiç aralıksız çalınması gerekiyor. Birinci bölümün başında sert bir giriş var. Acı haberi ilk aldığı andaki şiddetli duygularını gösteriyor. Devamındaki birinci bölüm ise Marche Funèbre, cenaze marşı, ağır bir yürüyüş temposunda. İkinci bölüm Appassionata, daha hızlı ve şiddetli bir müzik. Ölümün ardından hissedilen tutkulu acı ve üzüntüleri anlatıyor. Üzüntü ve acı bittiğinde ise tema bambaşka bir şekilde bürünüyor. Roni, hayatındaki tüm zorlukları sanata ve hayata olan bağlılığı ve sevgisiyle yenmiş güçlü bir kadındı. Üçüncü bölüm Transfigürasyon, dönüşüm. Roni notanın üzerine şöyle bir not yazmış: La pensée des espérances futures ne doit pas la douleur, à la transfigure. Geleceğe dair umutların düşüncesi hüznü yok etmez, ancak onu dönüştürür. Thank you. 7 tel 2 el. Zeynep Öykü ile Arp'ın sesine karışan öyküler.